Buenos días, ¿cómo estáis? Aquí os para Carliño. Hoy vamos a hacer un programina express, rápido, pero creo que bastante interesante sobre Alessandro Pistela. Bueno, a idea de facer este programa xurdiu no seu momento dentro do colectivo, bueno, da revista anarquista Abordaxe, na cal pois descubríamos, non, pois a figura de Alessandre e as súas peripecias polo mundo. Entón, pois decidimos sacar un pequeno artigo falando da súa figura, e a verdade que pues, surdiu a posibilidade de falar un ratiño aquí tamén, non? En Radio Pardiña, sobre Alessandre Fisterra, e pois adiante, non? Con isto tamén quero decir que, bueno, que o meu coñecemento sobre a figura de Alessandre, pois non son un experto. Hai xente que sabe moito máis que a min, non? Da súa vida, da súa historia. E polo que me tiñen comentado, pois probablemente se faga un especial en condicións nun futuro, pero por iso hoxe pois era unha breve introdución á figura de Alessandro Fisterra. Nada. Iso, unha introdución breve á súa. Bueno, Alessandre Fisterra seguramente xa xa coñecido no mundo enteiro e parte do estranxeiro como inventor do futbolín, non? Pero hai moito máis que simplemente a invención do futbolín, non? Detrás da súa figura. Foi poeta, foi editor, foi carpinteiro, foi albañil, foi un personaxe, digamos, unha persoa renacentista, ¿no? Como se fose o Da Vinci galego. Alguna vez teño escoitado esa expresión para referirse a Alessandre de Fisterra. Bueno, Alessandre nace como Alejandro Campos en Fisterra no ano 1919, e apenas vive un pouco tempo na Costa da Morte, xa que con tan só 5 aniños, pois muda a súa familia para Coruña, e ali se vai a vivir a Coruña. E ali pasa a súa infancia, ali o inicio da súa mocidade, ata que, por problemas económicos, a familia, bueno, seu pai, pois ten unha quebra a zapatería, creo que era o que tiña a súa empresa familiar, e Alessandre ten que marchar a estudar a Madrid, porque era o único sitio onde podían facer, bueno, estaba o bacharelato público e onde se podía permitir continuar os estudos, ¿no? Entón, el se vai a Madrid, e ali onde comeza, bueno, está estudando, axuda o director da propio instituto, que a darlle clases máis pequenos, como forma tamén de pagar un pouco os seus estudos, e ali onde se vai formando e vai entrando en contacto, digamos, con un pouco cas ideas libertarias que marcarán gran parte da súa vida. E así estaba a cousa ata que, pois, con tan só 17 anos, pois os fascistas dan o golpe de Estado, a súa carnicería, empezan ca súa carnicería, e nun dos bombardeos que tiran sobre Madrid, sobre intentando, pois, asesinar ao maior número posible de poboación civil en Madrid, pois Alessandre Fisterra queda sepultado baixos escombros do bloque de edificios derruído polas bombas do fascismo. Gravemente herido, o trasladan a Valencia, a un hospital. Hai que pensar que, claro, obviamente Madrid estaba sitiada, había, non podía estar. As persoas feridas, pois, tiñan nos hospitais, corrían un grave risco. E vai para Valencia, envían a Valencia. E en Valencia, os hospital, o que o mía non ten medios suficientes para coller a tanta poboación, non? Que estaba sendo ferida pola barbarie fascista, e acaba indo ao hospital de Montserrat. E aquí onde comeza, non, pois a figura lendaria, cando está interno no hospital. Estamos falando de apenas era un adolescente, 17 anos. E aquí cando en novembro do 36 comeza a lenda de Alexandre, xa que cando comeza o seu periplo creativo e ese inxenio, non, maravilloso, pois que tiña el, non? Neste caso, cando vendo como a cativada que está no hospital con feridas moi graves, que están metidos nas camas, que están vivindo, pois, iso, a situación, non, da guerra civil, están pasando, de verdade, que unha infancia infernal, non? E cando pensa e se lle ocurre, bueno, eu algo tiña que facer ou para intentar mellorarlle un pouco a vida a esta xente, non? E como poderíamos facer, de que xeito podería eu botar unha man aos cativos e as cativas que están aquí no hospital. Claro, non son médico, entón, que podería tal? Entón empeza a argallar, empeza a darlle así voltas á cabeza e se lle ocurre unha idea que di, bueno, existe o tenis de mesa, non? O ping-pong, vou dicir, o tenis que se xoga nunha mesa, por que non se poderá xogar nunha mesa o fútbol tamén? E entón, cando esa idea se lleve na cabeza, e entón, cando empeza a diseñar os plans e os planos para a fabricación do primeiro futbolín da historia. Ponse en contacto con un amigo seu, un carpinteiro vasco, que é o que diseña seguindo os modelos, non, de os planos de Alexandre, é o que construe o futbolín, así que honra tamén pa él. Sinto non poder ter aquí o nome, pero temos un pequeno problema con internet, como sempre en Radio Pardinas, Radio Precariedade. Pero entón este carpinteiro vasco construe o futbolín e ali pois empezan a xogar e ali aparece pois eso, o futbolín, o matraquiño, o furabolos, ou esa obra maestra, esa obra de arte que, polo menos a min, tantas e tantas e tantas horas de ledicia me ten provocado. Os meus bolsillos non tanto, pero bueno. Non só invento o futbolín, tamén, mentre está no hospital, dice que diseña unha forma, un sistema de pasar follas da partitura do piano. O pasafollas, eu nunca toquei o piano, non sei moi ben como vai, pero parece ser que tamén era un invento de moito inxenio, pois para poder conseguir pasar as follas da partitura, non, sin deixar de tocar o piano, cousa que nunca se me ocurriu, a verdade, e dixen, pero claro, como fan entón para, non? Dice tamén que inventou o hundir a flota, pero bueno, hai un yanqui por aí nos anos 60 que reclama a patente, pero parece ser que Alexandre tamén tivo que ver na invención de hundir a flota, cosa que non me parece nada descabellada. E agora, xa que estamos falando da invención do futbolín, pois vamos a poñer a peza dos diplomáticos, no, a homenaxe que lle fixeron a Alexandre precisamente sobre o futbolín. Adiante. Inventa o futbolín. Guerra civil, a lesión de Fisterra, invento o futbolín, invento o futbolín, invento a tralla brava, a lesión de Fisterra, moito traballar. Un impulso dende a fin do mundo, pois onde estás que contra a repugnancia, ven con Alexandre, un bravo, un cachalote, pulso de Fisterra, beisando deporte, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver a pil, a ver lanzas, metido en la tasca, vendo como avanza, gracia de fritanga, sintiendo ese toque, zoupa y resolve, llega de Cisterra a Paisondo Deporte, llaman de Ferriños, no país, no deza, llaman de Ferriños por la parte de la Lin, me pego en Argentina, matraquiño en Portugal, cambio furonazo, máquina total, y a ver las mil, una partida brava, de futbolín, a ver las mil, una partida brava. Chispam pum para baraba. Fora. Bueno, y tras este temazo de Dos Diplomáticos en homenaxe a Alexandre, vamos a continuar contando parte da súa vida, ¿no? Alexandre dende, ¿no? Pues dende mozo, pues simpatizou cas ideas anarquistas, cas ideas libertarias, as libertarias de verdade, non as que di os tales Milei e non sei que, de que son libertarios. As libertarias de verdade, as ideas anarquistas. Entón, obviamente, pois iso supuso que ca derrota do bando republicano na guerra civil, pois tibera que fuxir, que marchar, non? Dise que nevaba na súa maleta, non? Cando fuxiu atravesando os Pirineos, non? Que na máis que levaba os papéis da patente do futbolín, pero que os perdeu e entón, bueno, pues quedou sen eles. Motivo polo cal, pois hai quen nega que fora Alexandre que fose o inventor do futbolín, dicindo que no, pues en fin. Cada quen que pense o que queira. Bueno, fuxe e tras un certo periplo consigue marchar a América Latina, ¿no? Onde se refuxia pois dos sicarios fascistas que querían acabar ca súa vida. Ali se vai a Ecuador e está un tempiño en Ecuador, onde empeza tamén unha tarefa de promoción e divulgación cultural moi importante, creando unha revista, Ecuador 0 grados 0 segundos 0 minutos, se non lembro mal, na cal o que fan foi unha tarefa de poñer en coñecemento pois a obra de diferentes poetas, de diferentes nacionalidades, e eso, é dicir, facer unha tarefa de divulgación creativa e cultural pois de moi alto nivel, ¿no? E agora é cando chega o momento que eu polo menos estaba agardando, porque é cando quero contar a historia de Alexandre, que realmente foi a que me impactou e a motivo polo cal fixemos xa aquel pequeno artigo na abordaxe fai uns anos e polo cal quería falar hoxe sobre. Pero vamos a escutar un poquinho de música. Ano 1952. Alexandre trasládase a Guatemala. En Guatemala, a comezos dos anos 50, hai un proxecto socialista de intento de modernización do país guatemalteco. Un país en Centroamérica, onde a poboación estivera vivindo nun réxime de esclavitude durante séculos, co colonialismo primeiro, cos criollos oligarcas despois, onde a poboación indíxena vivía nunhas condicións auténticamente de miseria e onde o racismo e o clasismo estaba, era imperante, non lei de vida. Entón, a principios dos anos 50, hai un proxecto socialista, un proxecto de carácter pues iso, socialista, marxista, en Guatemala, que chega ao poder. Chega ao poder e ten como objetivo conseguir a modernización do país centroamericano. Isto provoca que xente como Alexandre, atraídos por este proxecto revolucionario, anterior á Revolución Cubana, estamos falando probablemente pues, dun dos primeiros proxectos socialistas en América Latina, se non recordo mal, creo que o primeiro, penso que sí, pero bueno, cosas, eses detalles aparte, atrae pues, iso, a figuras como Alexandre, atrae a Oche, por exemplo, ¿no? Que, do que dirá, despois dirá Alexandre, que se sentirá moi orgulloso porque xogaba o futbolín co Che Guevara e que ande por riba ya gañaba todas as partidas. Home, sendo da Costa da Morte, hai que gañar o futbolín. Entón, digamos que Guatemala se convirte como unha especie de lugar en América Latina de onde acuden pois xente comprometida, xente que dende a esquerda ou dende o mundo pois eso, revolucionario, combativo de distintas tendencias, anarquistas, socialistas, comunistas, etc., pois acuden ali para ver que está ocurrindo aí e que potencial pode ter a aparición pues, dun Estado socialista en Guatemala. Entón, Alexandre chega a Guatemala e ali onde durante dous anos pues, vai a exercer unha labor principalmente de enxeñeiro, vai retomar outra vez os plans do seu futbolín, agora ca idea de fabricalo e comercializar o futbolín. Empeza con este proxecto a darlle tamén turro a outro tipo de dos seus inventos variados, dos cales xa vos dixen que era moi ingenioso, era capaz de eso, unha especie de Da Vinci, non? Como dixemos antes. E a verdade é que unha época pues, está ali estes dous anos, pero chega un momento no cal precisamente o que fixo a Alexandre a traer de ir a Guatemala foi o que fixo que oscuros intereses internacionais acabasen bueno, ca súa estadía no país guatemalteco. ¿Por qué? Porque no ano 1954 a CIA decide apoyar un golpe de Estado en Guatemala, un golpe de Estado que va a instaurar una dictadura militar, ca idea única y exclusiva de que o país quedara en mans da United Fruit Company. A United Fruit Company, para que non o sepa, era una empresa dedicada a froita y especialmente o plátano, a banana. E esta empresa tiña, si non recordo mal, aproximadamente o 60% das terras de Guatemala en propiedade. As mercara no seu momento, obviamente a través dunha estafa, facendo unha expropiación de terras o campeseñado indíxena, e poseía iso, creo que era en torno ao 60% do territorio de Guatemala. Cando chegan os socialistas o poder, se pretende nacionalizar esas terras e conseguir que os traballadores que estaban na situación de esclavitude traballando para United Fruit tiveran os máis mínimos dereitos. E ese momento no que esta empresa, esta multinacional, decide avisar, obviamente multinacional norteamericana, decide avisar a CIA planifica un golpe de Estado e se crea, se dá o golpe de Estado e se instala a dictadura militar de, xa non me quero ni acordar do nome do director do director, digo, do dictador non me sabe agora que, pero bueno, irrelevante, ese fulano non sei irrelevante. Así que decir que, por exemplo, como curiosidade, cando se fala dun país bananero, non, que non escoitou nunca a frase esta, isto é un país bananero, isto é un país bananero, non? Bueno, pues iso, esa frase se refire directamente a Guatemala cando unha empresa de froita foi capaz de impor as súas intereses particulares ao conxunto de toda a sociedade a través de unha dictadura militar. E agora vamos a ver que lle pasou a esa. A dictadura guatemalteca recibe unha chamada da dictadura fascista española. O réxime franquista envía un listado de persoas pedíndolle, persoas exiliadas como Alexandre, pedíndolle a dictadura guatemalteca recén chegado ao poder, a xa junta militar, que as extradite o Estado español, que faga unha búsqueda e captura de esas persoas que demanda o franquismo e as embarque nun avión e as envíe de volta para España, onde, obviamente, as intencións non eran darles unha medalla. Ben, entón, a policía secreta guatemalteca empezan a búsqueda de Alexandre e consiguen deter a Alexandre Fister. O futuro de Alexandre empeza a ser realmente tráxico. Alexandre é detido e é conducido á espera de que vai a aparecer un avión fletado, que ese avión vai levar a xente presa por parte da Junta Militar Guatemalteca de volta a España. ¿No? Es decir, aí van a ir pues, un gran número de persoas que atrapadas, presas polo goberno guatemalteco, directas, enviadas directamente para fusilar por orde expresa, por petición expresa do franquismo. Cando entra no avión, Alexandre Fisterra sabe que a súa vida, igual que a de o resto das persoas que estaban na súa mesma situación, estaba a piques de acabar e que iba a durar o que durase esa viaxe. Pero igual que cando estaba no hospital e se lle deu por arrallar como facer para que aquelas persoas cativas, ¿no?, aquelas nenos e nenas, poder pasar unhas horas felices, polo menos, dentro do hospital, contra a barbarie fascista, ele se lle deu por arrallar como podería facer para librarse da execución, do fusilamento que lle esperaba polos fascistas. E aí tivo a xenial idea. Bueno, que fixo Alexandre Fisterra? Alexandre Fisterra o que fixo foi secuestrar o avión. Entón, colleu e pedíndolle ao carcelero que o pudese ir ata o baño, porque tiña necesidade de ir ao baño, tiro, avión despega de Guatemala, non? E ao despegar, Alexandre pídelle ao carcelero que necesita ir ao baño. E cando vai ao baño, agarra a pastilla de sabón. Parece cómico, pero estamos falando dos anos 50. Entón agarra a pastilla de xabón e envolve a pastilla de xabón en papel de plata. Fai unha figura así un pouco extraña con ela e envolve en papel de plata. E sai do baño amenazando con que leva unha bomba. Estamos falando de 1956. Hoxe en día, se alguén pretende secuestrar un avión con unha pastilla de xabón volta en papel de plata, probablemente non tivera éxito. Pero estamos falando dun dos primeiros, se non o primeiro secuestro de avión de isto. Entón, ali sai do baño co papel de plata envolto, facendo de envoltorio dunha pastilla de xabón, amenazando con que levaba unha bomba. y diciendo que o avión a Madrid chegar non chegaba, que había unha opción e era que ese avión se desviara o seu rumbo, parase en Panamá, baixara a xente, ou que ese avión non se desviara do rumbo e estoupase polo medio do aire e acabase descansando e afundindo no medio do océano. Unha vez feitas estas declaracións, a tripulación do avión, a verdade que se acojona, o resto do pasaxe se revela enardecida ante a situación. Estamos falando de que moita dela iba a ser executada tamén. Entón, entre o engano, entre a intelixencia e entre a reacción do pasaxe que se revela e se amotina contra o seu destino, consiguen forzar a que ese avión desviase o seu rumbo e en vez de chegar a Madrid atravesando o Atlántico, parase en Panamá, no aeroporto de Panamá. Avisados inmediatamente as autoridades, como se chaman, as autoridades do aeroporto, o aeroportista de turno, bueno, gracias Edu, pero... Bueno, entón chegan ali e se reúne a xente e baixan do avión e quedan libres dese intento, a verdade que bastante, non sei como calificalo, non? Pero o feito de que fuera o réxime fascista dende España, non chame o guatemalteco e espase unha lista negra de persoas para que as envíen para España para ser executadas, é dicir, estamos falando... Hay que ter rencor y mala hostia, ¿no? Bueno, pues consiguen librarse de esto y consiguen librarse gracias o ingenio mágico de Alexandre, que con una pastilla de sabón consigue secuestrar un avión para evitar un fusilamiento. Y esta historia aquí, a que siempre me impactó y a que siempre me gusta contar mucho sobre Alexandre. Servicio para mechar o servicio. Bueno, una vez en Panamá, Alexandre continuará su vida. Irá a París en un futuro. Allí tendrá tratos con Camille, con Sartre, con sus existencialistas franceses. Supuestamente, a mí no me gusta mucho el cotilleo, pero supuestamente va a ser un mozo de Frida Kahlo durante unos años. Acabará retornando a su tierra una vez rematado, muerto o dictador. Continuará con su tarea de divulgación cultural. Pero todas estas cosas y todas estas historias que quedaron aquí en el tinteiro ya no me corresponde a mí narrarlas ni contarlas. Entonces, vos emprazo a que sigáis escoitando Radio Pardiñas, a que sigamos ahí en las ondas. Quedan muchos programas por diante, quedan muchas horas de radio. A mí también me queda algún que otro programa por hacer, pero por hoxe remato. Así que bons días ou boas tardes, eu me vou a comer o pulpo. Graciñas e un saúdo.